Oh, ram wong solat pomo mono muni Yeah. Thank you.

านามอมันนี้สัตยานเน่งปรวานี้ต่อนางเองอาจยอดตีI'm not sorry.